إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس وعباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها التفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا إني إنما خلقت للحرث فقال الناس تعجباً وفزعاً سبحان الله تعجباً وفزعاً أبقرة تكلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر متفق عليه عباد الله Siku moja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa na masahaba wake akawaeleza kisa cha ajabu qala bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hamala alaiha kisa cha huyu bwana aliyekuwa na ng'ombe wake amempanda yule ng'ombe kama anavyopandwa farasi na punda Kisha amlazimisha ng'ombe kama yule kumbeba yeye na kwenda naye. Faltafatat ilayhi faqalat Yule ng'ombe akamtizama yule bwana. Kisha akasema kama anavyozungumza mwanadamu. Inni lam ukhlaq li hadha. Hakika mimi sikuumba Kwa ajili ya hivi unavyofanya sikuumba kwa ajili ya kubeba watu katika maungo yangu inni innama khuliqtu lilharth hakika mimi nimeumbwa kwa ajili ya kulima Masahaba waliposikia maneno hayo wakasema subhanallah taajuban wa faza'an kwa kustaajabu na habari hizi wakasema subhanallah أبقرة تكلموا ng'ombe يا رسول الله amezungumza فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر والحديث رواه البخاري ومسلم متوم صلى الله عليه وسلم قال ميمي نامينه له نكذلك اليمينه له أبو بكر نعمر Katika faida kubwa tunayoipata katika hadithi hii ambayo tunaikusudia leo ni kuwatizama huyu mnyama ambaye ni ng'ombe lau kama mmoja wetu mwenzake atamuita ng'ombe hili ni tusi kubwa atakuwa amemtusi lakini ametambua kwa sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba alipomwambia yule bwana Inni lam ukhlaq li hadha Mimi sikuumbwa kwa ajili ya hiki unachokifanya cha kunipandia juu ya maungo yangu. Inni innama khuliqtu lilharf, hakika mimi nimeumbwa kwa ajili ya kulima. La ajabu awe mnyama ng'ombe atafahamu ni kwa sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika huu ulimwengu, kisha upate mwanadamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha na akili, asijue ni kwa malengo gani Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika huu ulimwengu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia watu hawa wasema, wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baatila, na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa ajili ya upuzi na mchezo, kwa ajili ya batil. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hiyo ndiyo dhanna ya wale waliokufuru. Fawailul lilladhina kafaru minan nar, basi ole wao wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na moto. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza katika kitabu chake kuwa malengo makubwa ya kumuumba huyu mwanadamu, au malengo makubwa ya kumuumba mtu na jini, ni kwa sababu ya kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha katika ibada. Yakulu jalla wa ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala sema, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu na kunipwekesha katika ibada. Sala isiwe isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saumu iwe ni kwa ajili ya Allah, kutegemea ategemewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kuchinja iwe ni kwa ajili yake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Khofu aogope yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha zilizobakia katika ibada, awe atapelekewa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asishirikishwe na chochote. Na hii ndiyo tauhid ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume wote. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, hatukutumiliza kabla yako mtume yoyote isipokuwa humletea wahi ya kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili kuabudiwa peke yake, basi aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah ametumiliza katika kila umma mtume kwa malengo awaamrishe watu wake na umma wake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumwepuka taghut ambaye ni shaytan, wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، تمفهم ملengo يا الله سبحانه وتعالى كم لتم تكتكه لمن بارك وهم بمجيننا واتو kuwa malengo yake ni wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Lakini wapo waliokuja wakafanya kinyume na vile alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ashirku ibadallah, hii shirk, tumefahamu tauhid, kinyume chake ni shirki. Ni kitu gani hii shirk? Ashirku هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. شرك نكم سوزيشا سيكو الله سبحانه وتعالى وكم فن يساونا الله سبحانه وتعالى كتك تشوتك إنك نتمهوس الله سبحانه وتعالى كي يوتك ونفانه akachukua ibada ya dua akampelekea maiti basi na Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu ameichukua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala akaipeleka kwa kiumbe, ataisabika amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia watu wa motoni na mazungumzo watakaokuwa kiazungumza ndani ya moto wa jahannam, قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وتآبنا كسيما والله تلك ونوبتك وبتوف وواز تلك وسوازشان نيني نمو لملازي ولمنقواتي الله سبحانه وتعالى وجوتا kuwasawazisha wale waliowasawazisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kisha wale waliokufuru wakamsawazisha mola wao mlezi na viumbe vyake. Hii ndio shirki ambayo ni kinyume na tauhidi tuliyoitaja, na lau kama hakuna katika dhambi ya shirki isipokuwa maandiko haya katika kitabu cha Allah ingetosheleza kuonyesha uovu wa ile dhambi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo na makazi yake ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah, na madhalim washirikina hawatapata wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, shirki ni sababu ya mtu kuharamishiwa kuingia katika pepo ya Allah, na ndiyo dhambi ya pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akifa mje nayo hamsamehe. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى هم سماه يلينا يكفر ذنب يشرك والعياذ بالله. هو إن داك هم سماه ما ذنب منجين أما يحيى فيكي كتك وشركين لكن وشركين أكفنا أمجب لا كتبية. Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe atakaa milele ndani ya moto wa jahannam wal'iyadhu billah. Ibadallah, katika khatari ya ushirikina, ndiyo dhambi ya pekee ambayo mje akifanya ikiwa alikuwa ametekeleza amali njema nyingi hasitamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am alitaja orodha ya mitume wake, kisha baada ya kuwataja hao mitume akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau kama wangelinishirikisha hawa pamoja na kuwa ni mitume. Allah asema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, amali zao zote walizozifanya zingeanguka, asingekubali Allah subhanahu wa ta'ala hata amali moja. Sasa ikiwa hawa ni mitume wa Allah, kefu sisi? Na Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairu khalqillah walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Umeletewa wahi ya Muhammad na mitume waliokuwa kabla yako, kuwa lau kama utanishirikisha wewe mara moja ukanishirikisha, basi amali zako zote zitaanguka na utakuwa katika wale waliokula hasara, pamoja na kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko mbali kabisa na dhambi ya shirki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amwambia maneno haya. Na hii atuonyesha kuwa kila mmoja wetu ahitaji kukumbushwa mara kwa mara umuhimu wa tauhid, na kukumbushwa mara kwa mara uovu wa dhambi ya shirki. Ikiwa wamekumbushwa mitume wa Allah, sisi ni zaidi. Bali mitume wa Allah waliogopea nafsi zao kutokamana na dhambi ya ushirikina. Na ndiyo maana katika dua ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam akawa muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam, na uniepushe na uniweke mbali mimi na watoto wangu kutokamana na kuyaabudu masanamu. Sasa ikiwa Ibrahim alayhi salam, imamul hunafa, ambaye ameamrishwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kufuata mila ya Ibrahim ya tauhid, alijiogopea nafsi yake kutokamana na shirki. Sisi leo wengi wetu tumekaa na amani, hatujali, hatuisomi tauhid, hatujui umuhimu wa tauhid, na hatuisomi shirki ili tujiepushe nayo. Kwa sababu waweza vipi wewe kujiepusha na dhambi ambayo wewe huijui? Yawezekana umezama katika shirki na hujui kuwa umezama katika shirki, sababu ni jahili. Kwa hiyo ibadallah, at-tauhid ndio jambo muhimu kuliko jambo lolote lingine la mwanadamu, kama vile ushirikina ndio dhambi kubwa kabisa ambayo atakikana muislamu aiogope, na daima muombe Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.